Zapraszamy do reklamy. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus telewizja na kartę. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 24 listopada, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Sprawą dziennikarzy zatrzymanych podczas protestów w PKW zajmie się Rzecznik Praw Obywatelskich. Ich proces rusza w środę. Przetarg na śmigłowce dla polskiej armii przedłużony o miesiąc, do końca grudnia. Wojsko chce kupić 70 maszyn. 99 dziennikarzy w rolach postaci ze słynnych obrazów. W tym serwisie Trójki także o trójkowym kalendarzu. Rzecznik Praw Obywatelskich zajmie się sprawą zatrzymania dziennikarzy podczas czwartkowych protestów w Państwowej Komisji Wyborczej. Przyjrzy się jej z urzędu. Policja zatrzymała wtedy 12 osób, w tym przedstawicieli mediów, fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej Tomasza Gzela i dziennikarza Telewizji Republika Jana Pawlickiego. Ich proces ma się rozpocząć w środę. Dariusz Zbroja z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zapowiada, że działania będą prowadzone dwutorowo. Rzecznik zwróci się do komendanta stołecznego policji o udzielenie stosownych wyjaśnień tej sprawie, a także będzie monitorował postępowanie sądowe i będzie sukcesywnie prosił o informacje o stanie tego postępowania. Sprawą zatrzymania dziennikarzy ma się też zająć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Komenda Główna Policji już zapowiedziała, że opracuje zasady współpracy z przedstawicielami mediów podczas interwencji. W tej konkretnej sprawie tłumaczy, że dziennikarze nie podporządkowali się poleceniom funkcjonariuszy, którzy nakazali wszystkim obecnym opuszczenie pomieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej. Prokurator domaga się 20 tysięcy złotych grzywny. Obrona wnosi o uniewinnienie. W warszawskim sądzie zakończył się proces Sławomira Nowaka. Wyrok w czwartek. Śledczy zarzucają byłemu ministrowi złożenie w latach 2011-2013 5 nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. A dokładnie to, że były minister nie wpisał do nich słynnego zegarka wartego ponad 10 tysięcy złotych. Sławomir Nowak zapewnia, że nie zrobił tego z premedytacją. Sprawie od początku przygląda się Ksenia Maćczak. O sprawie zrobiło się głośno, gdy ponad rok temu opisał ją jeden z tygodników. Wówczas, dziś już były minister transportu, wydawał się ją jednak bagatelizować. Ale kiedy prokuratura wszczęła czynności sprawdzające, Nowak sam zrzekł się immunitetu i podał do dymisji. Były premier Donald Tusk, choć żałował zaufanego człowieka, dymisję przyjął, bo jak przekonywał... Kiedy prokuratura formułuje zarzuty wobec urzędnika państwowego, nie ma tu innego wyjścia. I choć od tamtego dnia minęły miesiące, prokuratura zdania nie zmieniła. Można wiedzieć, że ma zegarek w piwnicy od 10 lat, natomiast w danym momencie o tym nie pamiętać, nie mać świadomości. Ale oskarżony ten zegarek miał na ręku. Codziennie go zakładał na ręku. Wiedział, że ma zegarek, a co więcej miał tego świadomość. Dlatego prokurator Przemysław Nowak zażądał uznania winy i 20 tysięcy złotych grzywny. Z kolei Sławomir Nowak prosił sąd tylko o jedno. Proszę Wysoki Sąd o uniewinnienie. Rozstrzygnięcie w tej sprawie poznamy w najbliższy czwartek. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Do końca grudnia Inspektorat Uzbrojenia przedłużył przetarg na śmigłowce dla polskiej armii. Pierwotnie potencjalni dostawcy mieli czas na składanie swoich ofert do 28 listopada. Wojsko chce kupić 70 maszyn.

programie trzecim Polskiego Radia, druga część audycji GH+. Grzegorz Hoffman, witam Państwa ponownie. Tym razem przywitałem się z Państwem fragmentem płyty debiutanckiej artysty, która nazywa się Daniel Herman. A na potrzeby artystyczne przyjął pseudonim Flugacht. Tytuł płyty Transatlantic i to jest jedna z moich głównych kandydatur do najciekawszego debiutu w tym roku. Nie tylko jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. Kilkoro gości na tym albumie, między innymi perkusista grupy Anstürzen der Neubauten N.O. Unruh, również Mono Girl z Danii i jeszcze parę innych osób. Bardzo ciekawa płyta. Dziś tylko jeden utwór, ale no, długi, bo blisko 10 minut, ale obiecuję, że do tego albumu na pewno jeszcze będziemy wracać i to nawet niejednokrotnie. Teraz natomiast artysta no, ze sporym bagażem doświadczeń artystycznych. Myślę, że nie trzeba go nikomu przedstawiać. A jeśli Państwo nie poznają, to oczywiście pojawi się zapowiedź wsteczna. We'll be right back. Aphex Twin, jeśli ktoś z Państwa nie poznał. Od czasu, kiedy ukazała się jego poprzednia płyta firmowana tym pseudonimem, bo naprawdę nazywa się Richard David James, minęło blisko 13 lat, mowa o płycie Drugs, wraca w naprawdę, no nie chcę mówić, że porywającym, bo akurat jeśli chodzi o jego twórczość, to chyba trudno w ten sposób się wypowiadać, ale naprawdę w wielkim stylu. Bardzo dobry album, charakterystyczny dla, myślę, jego wcześniejszych działań również. Jest sporo niepokojących dźwięków, ale jest też bardzo spokojny utwór zagrany na fortepianie. Nie dziś, on dziś akurat się nie pojawi, ale niewykluczone, że w przyszłości tak. Ten utwór, który za nami, nosi tytuł Mini Pops 67 Sourcefield Mix, natomiast kolejny Cyclone 6A Syro Bonkus Mix. Aphex Twin. came to the platform, it never ceases to believe that we were ever at the station, awaiting colonies to leave. Adorning solitude with objects of exquisite distraction, thumping around. Antennas pointing to the north, I can see it from my street. Invisible to naked eyes, but always difficult to see. The multiform of violent stalked figures reaching for your hand. Phantoms of the past draw your reality. Aphex Twin jest zupełnie inna muzyka, znacznie prostsza i no, w pewnym sensie przyjemniejsza dla ucha. Duet Grumbling Fur. To są Anglicy. Jeden z nich dotychczas już tworzył, i to nawet w takich składach dosyć znanych w pewnych kręgach, jak Guapo czy Oliver. Drugi nieco mniej znany, natomiast w tym utworze sprzed chwili, Lighten Sisters, towarzyszył im jeszcze jeden artysta, nie kto inny, a jak wokalista grupy The Charlatans, Tim Burgess, gościnnie. Grumbling Fur, Preternaturals. Kolejny fragment z tego albumu, Feet of Clay. Leaking through the porous rock, leaning on the sediments of our talk, reciting letters in the tongues of ancient throats, and the piano plays itself on the blackness, rowing back under the cover of the night. Silent frames are playing out their little siege. Turns us to your arms. Into focus as our eyes pierce clearly, sinking down into the seas of yesterday. Cartwheel the surface with your feet of clay. All the particles are falling into space as arrival turns into a real place. The cats are walking backwards through the walls, and the skin is creeping off your bones again. Thank you. Marconi Union. To jest trio brytyjskie specjalizujące się w muzyce ambient, jak zresztą było słychać. Utwór Weightless Part 4 pochodzi z albumu Weightless Ambient Transmissions Volume 2. Po raz pierwszy te nagrania pojawiły się na płycie przed 3 laty, ale wtedy wydane własnym sumptem przez artystów w małym nakładzie. Teraz już ten nakład jest większy i nie ma problemu ze zdobyciem tej płyty. Jeśli ktoś chce, to można ją znaleźć w różnych sklepach internetowych. Podejrzewam, że niewykluczone, że nie tylko. Marconi Union, myślę, że tę nazwę warto zapamiętać. W rejonie ambientu pozostaniemy już praktycznie do końca dzisiejszej audycji. Natomiast tych wszystkich z Państwa, którzy wyrażali zainteresowanie dzisiejszym programem, pragnę uspokoić, że w związku z tym, że ostatnio pojawiło się naprawdę sporo płyt dobrych, jeśli chodzi o szeroko pojmowaną muzykę elektroniczną, w grudniu kolejna audycja właśnie z podobną muzyką. A teraz już Brian Eno. Całkiem niedawno minęło 40 lat od premiery tego albumu. Thank you. Brian Eno, utwór kończący jednocześnie tytułowy płyty sprzed lat 40, Taking Tiger Mountain, w podtytule albumu jeszcze Boy Strategy. To na dziś już prawie wszystko. Lista wszystkich prezentowanych dzisiaj utworów, a właściwie lista wszystkich tytułów pojawi się oczywiście zarówno na stronie internetowej programu trzeciego, jak również na Facebooku, na podstronie audycji GH+. Tam wszystkie tytuły, nazwiska i nazwy. No i cóż więcej, za tydzień nowości, ale już tym razem nie elektroniczne, tylko raczej gitarowe. Może poświęcimy również pewnemu artyście sprzed lat parę chwil. No i to właściwie tyle chyba na dziś. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minione dwie godziny. I na zakończenie artysta, który niedawno obchodził swoje 80. urodziny. Hans Joachim Rydelius, znany przede wszystkim z zespołów Cluster i Harmonia. Tutaj jeszcze raz z Brianem Eno i swoim kolegą Dieterem Möbiusem z płyty After the Heat z roku 1978. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i dobranoc. Autopromocja. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Nauczycielka wezwała moją matkę do szkoły. Czy ona ma brata? Spytała. Nie ma, powiedziała matka. Opowiada, że jej brat umarł na zapalenie płuc. Nic podobnego, powiedziała matka i zacisnęła usta. Byłam pewna,